Heeft uw bedrijf ook favoriete schijven? Stuur dan een lijst met daarop zo'n 25 gevarieerde platen naar Postbus 249 in Enkhuizen.